Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Als er aantoonbare bewijzen op tafel komen dat Henk Krol, de fractievoorzitter van 50PLUS, hele verkeerde dingen heeft gedaan, dan wordt hij uit de partij gezet. Krol is in een subsidieaffaire verwikkeld met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De subsidie was bedoeld voor een digitale ontmoetingsplek voor homoseksuele jongeren. Maar Krol zou het gebruikt hebben om openstaande rekeningen van zijn bedrijven te betalen. Leerlingen van het Eiburg College in Amsterdam zijn een jaar lang afgeperst en mishandeld door leeftijdsgenoten. Vier tieners van 14 tot 16 jaar worden ervan verdacht medescholieren beroofd te hebben van telefoons en horloges. Ook dwongen ze hen geld af te staan. Inmiddels zijn er 6 aangiftes bij de politie gedaan. Afgelopen woensdag zijn de eerste aanhoudingen verricht. Vanwege het onderzoek geeft de politie nog geen nadere informatie. Mikhail Gorbachev, de laatste president van de Sovjet-Unie en degene die in 1989 de val van de Berlijnse muur toeliet, heeft zware kritiek geuit aan het Westen. Hij zegt dat het Westen zich niet heeft gehouden aan de afspraken die gemaakt zijn bij de beëindiging van de Koude Oorlog. Hij noemt onder andere de opdeling van Joegoslavië. Gorbachev staat aan de kant van Poetin in de Oekraïne-crisis. En dan nog het weer. De herfst laat zich voorlopig van een rustige kant zien. Na een in grote delen van het land zonnige zaterdag verloopt ook de nacht droog met een minimumtemperatuur van 5 tot 8 graden. Zondag is er meer bewolking en komt de zon maar af en toe tevoorschijn. Het blijft wel droog bij een maximumtemperatuur van 11 tot 13 graden. In de loop van de dag kan er in het zuidwesten een beetje regen vallen. Ook de dagen daarna blijft het rustig herfstweer. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Vandaag een overzicht van gebeurtenissen van afgelopen week. De spanningen rond de Tempelberg lijken steeds verder op te lopen. Opnieuw een aanslag in Jeruzalem. Is er een derde intifada aan de gang? Zelfs op het voetbalveld lijken de spanningen aanwezig. Egypte gaat door met het verwijderen van woningen aan de grens met Gaza. Gaat Frankrijk nu ook eenzijdig de Palestijnse staat erkennen nadat eerder Zweden dat heeft gedaan? Morgen, zondag 9 november, is er een landelijke gebedsdag in Zweden voor een nieuwe regering. Ik ga in gesprek met Nathanael Lowenstein die in Zweden woont. Het Hooggerechtshof in Amerika schijnt verdeeld te zijn om in het paspoort te melden bij de geboorteplaats Jeruzalem in Israël. Kortom, er is veel te melden uit en over Israël. Welkom bij Frontline Israël. Dit is Radio Israël met het nieuws. En er gebeurt zat, luisteraars, in het Midden-Oosten en zeker in Israël. De nieuwe chef buitenlands beleid van de Europese Unie, Federica Mogherini van de Europese Unie, zoals ik al zei, heeft opgeroepen tot de oprichting van een Palestijnse staat binnen de 5 jaar van haar termijn. Ze kondigde aan dat de Europese Unie van plan is om een grotere, invloedrijke rol in het Midden-Oosten te spelen dan in het verleden. Dat is belangrijk voor haar. En niet te vragen of andere landen, of ze nu wel of Europees zijn of niet, Palestina erkennen. Memri meldde afgelopen week dat in de afgelopen 18 maanden het steeds duidelijker geworden is dat in de Sinai gebaseerde jihadi-organisatie de Ansar Bayt al-Maqsidis Al-Qaeda heeft verlaten en lid is geworden van de Islamitische Staat, oftewel ISIS. Dat betekent dat de IS nu aan de zuidgrens ook van Israël is. Afgelopen week is de spanning rond de Tempelberg steeds verder opgelopen. En ondanks dat premier Benjamin Netanyahu heeft opgeroepen om rustig te blijven, en daarover later meer in het programma, is het wel zo dat de staatssecretaris van Transport, Tzipi Hotoveli, vandaag, dat is afgelopen dinsdag, de Tempelberg heeft betreden. En hij verklaarde dat de status quo op de berg moet veranderen. De Tempelberg moet weer een plaats van de Joodse eredienst worden. Aldus de Israëlische krant Arutz Sheva. Dan meldde de Jewish Press afgelopen week dat SodaStream International, dat is een Israëlisch bedrijf, en ze hebben een deal aangekondigd. En dat betekent dat haar fabriek in Mishor Adumim, dat is dus het Israëlische industrieterrein in de Samariaanse stad Maale Adumim, voor de mensen die denk ik wel thuis zijn, weten waar het ligt, vlak buiten Jeruzalem richting de Dode Zee. En zij gaan verhuizen naar het zuiden van Israël. De onderhandelingen zijn al maanden bezig. En dit is gebeurd naar aanleiding van de boycott van westerse landen. Omdat dit bedrijf in de ogen van de wereld in bezet gebied zit. En dat vind ik toch een zeer kwalijke zaak. Een ander nieuwtje wat Jerusalem Time News meldde afgelopen week. En misschien niet indirect met indirect met Israël te maken heeft, dat de Islamitische Staat vaste prijzen heeft ingesteld voor de verkoop van Yazidi en christelijke vrouwen die zijn ontvoerd. En dat wordt gemeld door Iraakse bronnen. En zij durven nu te vragen voor deze mensen $40 voor oudere vrouwen tot $170 voor kinderen. En dat is toch eigenlijk wel schandalig en schrikbarend dat dat gebeurt. En je ziet dat die Islamitische Staat steeds dichter en dichter bij Israël komt. Dan meldt World Tribune, en hoeverre het bericht betrouwbaar is, dat weten we niet, maar zij melden afgelopen week dat er gezegd wordt dat president Barack Obama bezig is met de voorbereiding om de diplomatieke steun voor Israël in 2015 te beëindigen. Dat meldt althans de Amerikaanse journalist Jeffrey Goldberg. Verder zult u ongetwijfeld al weten dat opnieuw er weer een Arabier was die met zijn auto door een menigte van wachtende mensen kwam. Die stonden te wachten op de leidrail bij de lijn tussen Oost- en West-Jeruzalem. In eerste instantie 8 tot 10 gewonden. En de aanvaller werd gedood nadat hij de politie met een metalen staaf aanviel. Inmiddels weten we dat er 3 doden zijn geweest in deze aanslag. Na maanden van een soort geheime bouwstop tegen de bouw van Joodse huizen, zeg maar, zijn er de afgelopen tijd diverse aankondigingen geweest van nieuwbouw. Ook deze week, afgelopen woensdag, werd er onthuld dat er weer 244 woningen gebouwd zouden worden in Jeruzalem, in de wijk Ramot. En de Israëlische krant iNet News meldde dat de IDF werkt momenteel aan de ontwikkeling van een persoonlijk tablet voor de commandanten in het veld. Ze krijgen dan een 7-inch scherm en daarbij zien zij direct videobeelden die zij weer krijgen van de verschillende camera's in het gebied waar zij dus actief zijn, van de ploegen die daar weer werken. En op die manier heeft de commandant live het beeld van de gebeurtenissen in het veld. Afgelopen week hebben wij een interview gehad met Azad. Hij is Koert en aan aanleiding ook daarvan dacht ik, is misschien ook goed om dit te melden, wat Al Arabiya News meldde, dat de Islamitische Staat van Irak en Syrië, dat is ISIS, heeft de Iraakse Peshmerga, en dat zijn dus de vechters, de soldaten van de Koerden, een onheilspellende boodschap gegeven dat zij de militanten onder dwang zullen trouwen met elk vrouwelijk lid van de Koerdische militie als ze dus gevangen worden genomen. En de vrouwen worden aangeraden een reservekogel bij zich te houden in geval van een dreigende gevangenneming. Zo is er laatst ook dat een Koerdische strijdster en was omringd door ISIS en geen uitweg meer zag, haarzelf heeft gedood. Nasrallah van Hezbollah heeft onlangs gemeld dat bij een volgende oorlog met Israël men rekening moet houden dat er niet meer gevlogen kan worden van onder andere het vliegveld van Ben Gurion en dat ook grote steden in groot gevaar zouden gaan. Nou, daarop heeft de minister van Transport Yisrael Katz geantwoord op die bedreiging en hij zei: wanneer dit gebeurt zullen wij Libanon terugsturen naar het stenen tijdperk. Afgelopen woensdagavond was er sprake van opnieuw een aanslag. En dan op Judea Samaria. De exacte plek weet ik eerlijk gezegd momenteel niet. Maar hij verwondde daarbij 3 soldaten. En heeft hij zich later aangegeven bij de politie. Nou, het IDF controleert de mogelijkheid nu dat de aanval wel eens op Judea of Samaria een ongeluk kan zijn en geen terreur. Een hoge veiligheidsbron zei dat er aanwijzingen waren en die worden nu onderzocht of het incident niet gewoon een aanrijding was en dat de verdachte dus helemaal niet van plan was om de soldaten aan te vallen. Ook donderdagmorgen gebeurde weer het een en ander in Jeruzalem, want een man uit Oost-Jeruzalem en achteraf bleek hij huisarrest te hebben. Hij viel een bewaker aan bij de leidrail omdat hem gevraagd werd zich te legitimeren. De terrorist Ibrahim al-Akri, en hij is een bekende Hamas-supporter en broer van een Hamas-gevangene die vrijgelaten was in de Gilad Shalit-deal. Hij heeft dus afgelopen periode ook een aanslag gepleegd. Hamas zegt: wij zegenen de moedige operatie in Jeruzalem en beschouwen het als een normale reactie op de Israëlische misdaden in Jeruzalem. En zo zie je dat Hamas momenteel dat aan het promoten is en bemoedigen van alle onlusten, van alle aanslagen die er plaatsvinden. De politie begint nu met het nemen van maatregelen, veiligheidsmaatregelen in Jeruzalem bij de lightrailstations. En ze gaan daar dus betonblokken plaatsen. Bennett, de minister, zegt dat er een betere oplossing is om de moordenaars af te schrikken. En in plaats van de Joden achter beton te laten schuilen. Een artikel wat zorgelijk is voor Israël is het volgende, dat in Defense News ook een nieuwsbron meldt dat Saoedi-Arabië en Frankrijk een akkoord hebben gesloten afgelopen week, waarin dus Saoedi-Arabië financieel garant staat voor de levering van de waarde van $3 miljard van Franse wapens, wat zal gaan naar het Libanese leger. En dat heeft te maken, zegt men, dat dus nu te maken heeft met de toenemende jihadistische aanvallen. De vraag hierbij gesteld kan worden: stel dat zij in handen komen van bijvoorbeeld Hezbollah, wat is dan het gevaar voor Israël? U mag het raden. Tot zover in het kort wat nieuwsberichten uit Israël. Hey, you're listening to Radio Israel. This is the Watchman coming at you from Jerusalem. Luisteraars, dan het volgende aanstaande maandagavond. De Bijbelstudie was afgelopen. Er komt weer een nieuwe Bijbelstudie aan. En het leek een mooie gelegenheid om deze keer het interview wat ik afgelopen week heb gehad niet uit te zenden op de zaterdagavond. Ik denk dat verleden week zaterdag het wel erg veel was. 2,5 uur Radio Israël met alle programma's. Nu heb ik een bijzonder interview wat ik heb gehad met Natalia. Zij werkt voor Christenen voor Israël in Oekraïne. Jaap de Vreugd, de oud-voorzitter van Christenen voor Israël, was erbij. Hij heeft als het ware vertaald. En om 9 uur maandagavond zal het interview worden uitgezonden op Radio Israël. Over de actuele situatie, over wat er aan het gebeuren is. En staan wij aan de vooravond van de grote exodus, zoals dat is geprofeteerd door velen en zoals dat is ook in een visioen naar voren is gekomen, het leven van Steve Lytle. Luister daarom maandagavond naar het interview wat ik eerder heb gehad met Natalia deze week. Hey, this is Ted Pierce and you're listening to Radio Israel. If you like what you're hearing, you can go check out some more at tedpierce.com. That's P-E-A-R-C-E, tedpierce.com. Or check out culturalexchange.info. Thanks for listening to Radio Israel. Yom Zeh Yisrael, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Shabbat Menucha. Yom Zeh Yisrael, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Yom Zeh Yisrael, Ola Besimcha, Shabbat Menucha, Shabbat Menucha. Yom Zeh van Ted Pierce. Dan gaan we weer verder met het nieuws. Het Egyptische leger gaat ook door. Maar dan met het verdrijven van Arabische inwoners en het laten ontploffen van gebouwen bij de vernietiging van de zijde van Gaza van de Egyptische grens, terwijl de wereld in het bijzonder stil is. Zelfs als Egypte bekendmaakt dat het zich evengoed niet zal onthouden van acties tegen islamitische geestelijken. De Egyptische Wakf, dat is de Islamitische Stichting, kondigde aan dat het islamitische geestelijke zal ontslaan en verdrijven als smokkeltunnels worden gevonden onder de moskeeën waar ze dienen. En dat berichtte het Egyptische persbureau Aswad Masriya. In de recente Operation Protective Edge werd de IDF geconfronteerd met dodelijke aanvaltunnels van onder moskeeën. Maar ondervond niettemin massale internationale kritiek voor zijn defensieve operatie. Een kritiek die helemaal afwezig is over Egyptes bufferzone-plan. Nou, het Egyptisch leger heeft naar verluid meer dan 800 huizen in korte tijdspannen vernietigd. En afgelopen zaterdagavond zei Egypte dat het, ondanks het feit dat het land in het verleden ongeveer 1500 smokkeltunnels in de Sinai vernietigde, nog honderden tunnels werden ontdekt van satellietbeelden en dat leidde tot de opvoering van het tempo van de uitzettingen. Nou, voor de bufferzone dus confiskeert en evacueert Egypte alle huizen en akkers tot 500 meter in Gaza langs de 13 kilometer grens. En bovendien zal er een kanaal met een diepte en een breedte van 20 meter worden gegraven langs de grens met Gaza. En vorige week hebben naar verluid 200 gezinnen die in het bufferzonegebied door Egypte dan wonen ingestemd met een financieel pakket om het verlaten van huizen te compenseren. 680 families weigeren nog steeds. Volgens Yediot Aharonot is een van de eenzame bronnen van kritiek op het plan het in Qatar gevestigde Al Jazeera Nieuws Agentschap, dat zich identificeert met de moslimbroederschap die dus oneenigheid heeft met het regime van de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. En waarvan een aantal verslaggevers nog steeds gearresteerd is door Egypte. Dan gaan we nu eens kijken naar wat allemaal gebeurt in de wereld ten aanzien van het eenzijdig erkennen van een Palestijnse staat. Er is namelijk een voorstel in de maak in Frankrijk om de regering te verplichten officieel een Palestijnse staat te erkennen. Volgens een nieuwsbron maken linkse wetgevers in het parlement een motie gereed waarin de regering wordt opgeroepen erkenning uit te breiden. Nou, we hebben dus afgelopen periode ook gezien dat het Britse parlement een symbolische stemming heeft gehouden die een Palestijnse staat erkende, en de Zweedse regering werd het eerste land in Europa dat Palestina erkende. Vorige maand zei een Franse wetgever, een afgevaardigde van de Nationale Vergadering, dat Parijs een grove fout maakt te zeggen dat het land een Palestijnse staat zal erkennen als vredesoverleg mislukt. En ik kan u vertellen dat er inmiddels, luisteraars, bronnen zijn uit Europa, uit de Europese Unie, waarin men Israël onder druk zet en zegt: als het misgaat met de vredesonderhandelingen, zullen er vele landen in Europa eenzijdig een Palestijnse staat erkennen. Nou, Europa en voornamelijk Frankrijk weigeren de realiteit onder ogen te zien en denken dat ze een Palestijnse staat erkennen, dat dan het conflict zal eindigen. Dat zei Meir Habib. En hij zei ook, en hij vroeg zich af, wanneer zullen ze wakker worden? De vrije wereld moet zich verenigen en zich realiseren dat het erkennen van een Palestijnse staat zonder onderhandelingen op dit moment een ernstige fout is dat duur zal zijn voor Europa. Nou, zijn commentaar kwam een dag nadat de minister Laurent Fabius zei dat Parijs een Palestijnse staat zou erkennen indien de onderhandelingen dus tussen de Palestijnen en Israël zouden mislukken. En ik hoef u nu te vertellen, luisteraar, wie bijvoorbeeld al de schuldige is. De afgevaardigde van de Nationale Vergadering zei dat Israël sinds de staat werd gesticht heeft geprobeerd vredesakkoorden te bereiken en bereid is om pijnlijke concessies voor vrede te doen, terwijl de Palestijnen weigeren te erkennen dat Israël het recht heeft om te bestaan. Habib zei: Frankrijk weigert de ogen te openen en handelt opnieuw uit zwakte. In plaats van jihadisten te bestrijden en een krachtig signaal te sturen naar terroristen, geeft Frankrijk schuld aan het enige land dat echt strijdt tegen het terrorisme. Afgelopen zomer streed Israël tegen Hamas, een terroristische organisatie die op onschuldige burgers schoot. Ondanks dit hoorden we geen officiële verklaringen van Europese landen die opriepen tot demilitarisering van de Gazastrook. Habib riep Europa op om te ontwaken en te beseffen dat het Israëlische-Arabische conflict niet gaat over grondgebied. Het is een religieuze oorlog met de hele wereld, in het bijzonder Europa. Honderden Franse burgers gingen vechten in Syrië, merkt hij op. Helaas, meer en meer Franse moslims identificeren zich met het islamitisch extremisme. Habib, en hij is een nauwe bondgenoot van premier Benjamin Netanyahu, is lid van de Nationale Vergadering. Hij woont in Israël en in Frankrijk en houdt de parlementaire zetel aan als vertegenwoordiger van Franse burgers die in het buitenland wonen. Afgelopen week bezocht de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Lubomír Zaorálek, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nou, hij bezocht ook Israël en hij zei dat een eenzijdige erkenning van Palestina als staat niet effectief is, omdat er geen consensus zal zijn tussen Palestina en Israël. En dat zei hij tijdens een ontbijtvergadering met de Israëlische Raad voor Buitenlandse Betrekkingen in het King David Hotel in Jeruzalem. Hij was daar afgelopen week voor ontmoetingen met Israëlische en Palestijnse functionarissen en was donderdag in Ramallah. Het was nog niet toen zeker dat hij daar wel of niet welkom zou zijn. Maar hij beschreef de betrekkingen tussen de Tsjechische Republiek en Israël als uitstekend en voegde hieraan toe dat hij hoopte dat ze zo zouden blijven. Hij merkte op dat er in 2 weken tijd vergaderingen zullen zijn tussen de regering van Israël en de Tsjechische Republiek. Zowel Zaorálek als de directeur van de Israëlische Raad voor Buitenlandse Betrekkingen, Lawrence Weinbaum, namen de lange en nauwe geschiedenis van Israël en de Tsjechische Republiek onder de loep. En die dateert al van lang voor de oprichting van de staat. Er werd gemeld dat Tomáš Masaryk, hij is de stichter en de eerste president van Tsjechië, Slowakije, het mandaatgebied Palestina in 1927 bezocht had, terwijl Wijnboom zei dat die waardering voor Masaryk in Israël blijkt uit plaatsen die in verschillende delen van het land naar hem vernoemd zijn. Toen andere landen weigerden de ontluikende staat Israël te helpen, leverde Tsjechoslowakije wapens en militaire training. En die gunst werd geantwoord toen de Tsjechische Republiek haar piloten voor Afghanistan wilde voorbereiden. Israël was het enige land dat ermee akkoord ging dat de piloten op Israëlische bodem trainde. Ze werden opgeleid op de Israëlische luchtmachtbasis in de Negev. Net als alle communistische Oostbloklanden, met uitzondering van Roemenië, verbrak Tsjechoslowakije de relaties met Israël in 1967. Maar tijdens de Praagse lente van 68 werd gesproken alweer over het herstel van de diplomatieke banden. De Zesdaagse Oorlog van 1967 veroorzaakte veel discussies op de Tsjechische televisie. Wij voelden er was iets veranderd. Maar de echte veranderingen kwamen niet pas in 1989... toen Tsjechoslowakije de fluwelen revolutie ervoor en de diplomatieke betrekkingen werden hervat in 1990. En de Tsjechische president Václav Havel, ik denk dat u die naam wel kent, was de eerste leider van Centraal-Europese landen die onder communistische heerschappij waren geweest, die een bezoek bracht aan Israël. En daarbij werd het meteen een van de beste bondgenoten genoemd. Bijna 20 jaar later is natuurlijk Tsjecho en Slowakije uit elkaar gegaan en is het een en ander veranderd. Maar dit klinkt heel goed als je dan ziet. Maar iets verderop in het artikel zegt hij, deze minister van Buitenlandse Zaken, de enige mogelijke en haalbare oplossing voor het conflict is een twee-staat-oplossing waarbij de twee staten naast elkaar leven en in vrede en met samenwerking. Ja, wat moet je daar nou weer van denken? Nadat we in de afgelopen week al uitgebreid bericht hebben over de stap die Zweden heeft gezet, over het feit dat het nu ook officieel is geworden, dat er nu het een en ander aan de hand is in Engeland. We hebben het nu gehoord over Frankrijk. Wat is het volgende land? Je houdt je hart vast. En wat doen eigenlijk christenen in bijvoorbeeld Zweden? Gaan zij akkoord? Nou, ik kan u vertellen, aanstaande zondag, morgenavond en als je later terugluistert, dus zondag de 9e, is er een dag van gebed en vraagt men, Heere God, wilt u ons een andere regering geven? De oproep komt bij Lars Enerson vandaan. Hij is een gebedsleider in Zweden, een man Gods en een aantal mensen uit zijn team zijn hard bezig om alles voor te bereiden. Een van de mensen die daar aanwezig is, is Nathanael Leuwenstein. En Nathanael heb ik aan de telefoon. U gaat nu een gesprek van mij met hem horen afgelopen week. Het is via Skype. De kwaliteit kan beter, ik geef het toe. Maar ga maar eens luisteren, want ik vroeg me af, kan dat eigenlijk wel bidden voor een nieuwe regering? Aan de telefoon heb ik Nathanael Leuwenstein. Zeg ik dat goed of is het Leuwenstein? Het is Leuwenstein. Leuwenstein. En je bent in Zweden. Ja, dat klopt. En als ik het goed heb begrepen, je bent een Nederlander, want anders spreek je niet zo goed Nederlands. En toch ben je daar. Is dat een speciale reden dat je daar bent? Ja, nou, heel erg kort samengevat. Ik ging erheen in 2000 om een jaar de Bijbelschool te doen. Die heb ik toen gedaan en daarna ben ik blijven hangen. En inmiddels ben ik er na allerlei baantjes en eigen zaken, weet ik het allemaal, heb ik alles opgegeven en ben ik nu inmiddels fulltime zendeling. Oké. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Misschien een andere keer. Maar Nathanael, jij werkt samen met Lars Enerson. En, ja, dat klopt. De reden dat ik jou contact met jou heb is vanwege het feit dat Lars komende zondag een dag van gebed heeft uitgeroepen. Kun jij misschien kort even vertellen en misschien zeggen de luisteraars, Jack, waarom heb je niet Lars aan de lijn? Nou, omdat jij Nederlands spreekt, vind ik dit eigenlijk wel zo makkelijk. En jij kunt ook hetzelfde vertellen als Lars. Maar Lars gaat zondag wat doen. Wie is Lars? omdat we hem ook uit willen nodigen naar Nederland. En wat hij gaat doen aanstaande zondag? Ja, nou, Lars is de oprichter van TWI, de Watchman International. Dat is een organisatie die zich voornamelijk richt en bezighoudt met gebed en het opstaan ook voor Israël en alles wat ermee te maken heeft. En nu in Zweden, hij is in verschillende landen actief, vooral ook Israël, Amerika hier en hier in Zweden. Ja. Wat hij nou zondag heeft aangekondigd en waar we een hoop mensen over, zowel in Zweden als ook in Europa, achter ons gaan staan, is een dag van gebed, voor gebed. Een dag voor gebed voor een nieuwe regering. Ik zeg heel bewust voor een nieuwe regering, niet tegen de regering nu. Maar we willen wel graag dat er een nieuwe regering komt. Want wat is er nou gebeurd? Deze regering heeft heel duidelijk afstand genomen van Israël. Deze regering heeft als eerste land in het Westen, en in ieder geval het allereerste land in Europa, Palestina al goedgekeurd. De Palestijnse staat. Ja. Zonder wat voor voorwaarden dan ook te stellen, precies zoals het nu is. Nou, dat is dus diep tragisch en dat gaat dus totaal tegen heel Israël en alles wat ermee te maken heeft in. En vandaar dat, omdat het zo ontzettend belangrijk is, niet alleen maar voor Israël, maar ook voor Zweden, vond een regering, wat een regering doet, heeft effect. Deze regering gaat direct in tegen Gods woord. Die zegt dat we Israël moeten zegenen en dat we voor Israël moeten opstaan. Ja, en dat kan dus ook niet zonder gevolgen blijven. Dus vandaar dat Lars samen met Bengt Nerdstrom van een wake-up, een organisatie hier in Zweden ook, hebben ze samen het opgeroep getonden om op te gaan staan en te gaan bidden voor de nieuwe regering in Israël, in Zweden. En wat is de reactie? Wat zijn de reacties? Krijgen ze die? Zijn het negatieve, positieve reacties? Want het is nogal wat er gevraagd wordt. Ja, nou, eerlijk gezegd ben ik zelf eigenlijk verbaasd dat er nog ineens zo heel veel heftige reacties zijn geweest. Maar, en zover ik weet, is het voornamelijk positieve reacties. Online zijn er in ieder geval een hoop positieve reacties geweest. Ik heb zelf ook het een en ander gedaan aan promotie online, op internet dus. En over het algemeen zijn eigenlijk een heleboel reacties positief. Omdat een heleboel mensen het belachelijk vinden en het achterlijk vinden. En degenen die erop tegen zijn, ja, die hebben eigenlijk nog niet zoveel van zich laten horen, zover ik heb begrepen. Dus dat valt nog mee en tot nu toe. Is het een grote actie? We hopen dat die in ieder geval groot gaat worden. Want we richten ons op in principe alle gelovigen, van welke kerk dan ook. En alle organisaties. En we hopen dus ook dat een heleboel mensen gaan daaraan meedoen en gaan bidden. Maar het is niet zo dat we ergens tezamen komen met z'n allen. Ik bedoel, ik hoop wel dat een hoop groepen dat nationaal gaan doen. Maar het is dus dat voornamelijk mensen thuis en mensen georganiseerd lokaal zelf gaan bidden. En Lars, die gaat dan wel, Johannes geloof ik een dag daarvoor. En Lars op zondag, de dag zelf, gaat hij op een Zweeds radiostation op internet een dienst voor. Wat helemaal betrekking heeft op het gebed. En dat alle mee kunnen bidden op dat moment in heel Zweden. Oké. Maar ik heb dan toch een vraag. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat mensen denken van ja, maar je gaat bidden voor een nieuwe regering. Dus bid je eigenlijk indirect dat de oude regering opstapt. Maar hoe ga je dan om met een bijbeltekst uit Romeinen 13? Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instellingen van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Hoe gaan jullie dan om, ik noem even jullie maar, met deze tekst bijvoorbeeld? Nou, dat is een hele goeie. Ten eerste bidden we heel bewust ook niet tegen de regering. Want zolang deze regering aan de macht is, blijven we voor ze bidden. Laat dat duidelijk zijn. Maar één zaak is, deze regering is eigenlijk op het ogenblik, kan je zeggen, eigenlijk niet democratisch. Want het is een minderheidsregering. Ze redden het niet zonder de steun van de partijen in de oppositie. Plus het feit, dus eigenlijk zijn ze, zoals ik al zei, geen democratische regering dan. Plus het feit dat we blijven dus wel degelijk voor deze regering bidden zolang ze aan de macht zijn. Maar het feit dat zij dus totaal tegen Gods gebod en Gods regels ingaan wat betreft Israël. Ja, denken wij dat het zo ontzettend belangrijk is. Want Zweden die krijgt of de zegen of de vloek. Zo gauw je tegen Gods woord ingaat, ja, dan is dat niet zonder resultaten. Dus dan denken wij dat het ontzettend belangrijk is dat er een nieuwe, meer Israëlvriendelijke regering komt die wel voor Israël op zal gaan staan. Ja. Zijn er nog andere teksten die jullie gebruiken waarom je bidt zoals dat nu de bedoeling is? Ik denk zelf aan Daniël 4. Oei, ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat voor bijbelteksten en anders hij voorbereid voor die dag. Ah, okay, maar nou, ik zit bijvoorbeeld zelf wel te denken aan Elia, die was gevraagd om Jehu te zegenen, zodat hij een einde kon maken aan de regering van Ahab, bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik geloof dat het een andere koning is. Dat weet ik niet uit mijn hoofd zo snel. Maar. Daniël 4 die krijgt een droom. Nebukadnezar die krijgt dan die droom en die vertelt er dan over. En uiteindelijk komt er een wachter in die droom en die zegt hem aan dat hij omgehakt gaat worden. Zijn boom, zijn leven. Dat het tot een einde komt. En dan staat er: dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heilige. Dus het betekent, en jullie de naam ook van de bediening van Lars Enzon is Watchman. En hier staat dat de wachter degene is die het aanzegt, het einde van de macht van Nebukadnezar. En daar staat er dan bij, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen. En ja, dan staat er, de Heere God geeft dat aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Dus in die zin heb ik het ook aangehaald, omdat ik ook geloof dat dit Bijbelgedeelte een voor mensen die dus twijfelen over mag je op deze manier bidden, dat er wel degelijk staat dat wachters soms door God aangesteld worden om het einde aan te zeggen van een tijdperk, van een heerser, van een regering of wat dan ook. Dus vandaar, en ik weet dat er mensen zijn die daarom moeite hebben. Ja. Ja, precies. Nou, en het, ik bedoel, God wil ook dat wij op gaan staan en dat wij opstaan voor de waarheid. En ik bedoel, de regering die, ja, een heleboel weet niet beter en die kent helaas God ook niet persoonlijk. Dus sowieso moeten zij al proberen om zich weer onderdanig te stellen aan God en zijn autoriteit. Ja. Maar zolang ze dat niet doen, dan moeten wij, die dan wel Gods woord kennen, ook de verantwoordelijkheid nemen en op gaan staan. Nathanael, ik wil je toch bedanken. Ik wil het niet te lang houden. In verband met het vele andere nieuws wat ik er nog heb. Het is wel een eye-opener. Ik denk dat dit wel iets is. Omdat welke landen zullen dit nog meer gaan doen dan Zweden? En daarom is het ook belangrijk om hier nu al over na te denken. Dank je wel hiervoor. Voor ons gesprek. Nou, hartstikke mooi. Bedankt dat we konden komen op je radioprogramma. Dat was heel gaaf. Proclaims to the ends of the earth. though there's fear in your streets tonight, something's already birthed. Tabernacle is rising right now in the hearts of those who believe. There's the sound of a freedom shout rising up from under your feet. Geweldig mooi lied van Don Potter, Watchmen. Het wordt ook gezongen door Paul Wilbur op een van zijn cd's. Het is een lied, als je naar luistert, dan hoor je dat de wachters een belangrijke rol hebben. Niet alleen in Israël op de muren van Jeruzalem, maar bent u ook geroepen als wachter voor u en voor ons eigen land? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag, want we zien momenteel dat wat er in de Bijbel staat voor onze ogen gebeuren. De volkeren worden opgeroepen om een keuze te maken ten aanzien van het delen van het land. En in de Bijbel lees je dan over de oordelen die over die landen zullen gaan. Zelf ben ik ervan overtuigd dat Gods woord wel degelijk laat zien dat er landen zullen zijn die een goede keus zullen maken. En maak je dat niet en deel je het land Israël, dan krijg je te maken met het oordeel. En ik begrijp ook helemaal dat in Zweden men beseft en oproep doet voor gebed. Het is zo belangrijk om in de bres te staan. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons land. Doet u dat? En dan is het toch goed om weer eens even te gaan kijken naar gewoon het dagelijkse nieuws in Israël. En ik denk, als ik minister van Buitenlandse Zaken in Israël zou zijn, of misschien wel de minister-president, dat je soms wel eens moedeloos kan worden van alle kritiek, van alles, de eenzijdigheid waar men mee naar Israël kijkt. Nou, de minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, die was het ook een beetje zat. En die verwijt Europa dat, ja, ze erg over reageren door Israël te verwijten dat ze weer aan het bouwen zijn. En ze zeggen niks van het geweld wat in andere landen in de regio woedt. Elke dag, zegt hij, worden er honderden mensen gedood en afgeslacht. Wij worden geconfronteerd met vele uitdagingen, meer dan heel de Europese Unie samen. En Europa, zei hij, negeert deze realiteit. Wij proberen te overleven in een zeer moeilijke realiteit, en in plaats van Israël te steunen, beschuldigen ze ons elke dag, aldus Lieberman. En dat zei hij in Jeruzalem tijdens de gezamenlijke persconferentie met de minister van Buitenlandse Zaken van Denemarken, Martin Lidegaard. En zo zie je hoeveel mensen er maar op bezoek komen in Israël. Het is ongelooflijk. Welk land in de wereld kent dat niet? Een reporter vroeg Lieberman of Israël plande haar beleid in de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem te veranderen in het licht van de Europese frustraties over haar nederzettingenactiviteiten. Europese functionarissen en diplomaten, aldus de reporter, komen u advies geven. Wat zij hopen is dat Israël door dit vriendelijke advies zijn beleid zou wijzigen. Lieberman, hij reageerde op de vraag woedend en legde uit dat zulk Europees advies hypocriet was. Europa biedt hetzelfde soort advies niet aan Pakistan en India, hoewel een alomvattende vrede daar nodig is, aldus Lieberman. In het licht van de complexe situatie in de regio, met geweld in Irak, in Syrië, in Jemen en in Libië, verwacht hij dat Europa wat gevoeliger wordt voor de bezorgdheid betreffende de veiligheid van Lieberman. Israël is het enige land in een woelige regio waar controle heerst, ondanks de voortdurende wrijving en spanningen met de Palestijnen, aldus Lieberman. Jullie, Europa's benadering van Israël is precies zoals de aanpak door Europa van Tsjechoslowakije in 1938. En dat is een vaak gebruikt voorbeeld. En hij citeerde van de mislukking van Europa om dat voormalige land tegen nazi-Duitsland te beschermen. Israël is het enige democratische land in het Midden-Oosten. Elke dag komen jullie hier weer met nieuwe druk. Het is een vergissing en het is hypocriet. Uiteindelijk zal het contraproductief zijn, aldus Lieberman. Onnodige steun aan de Palestijnse eenzijdige initiatieven en of opgelegde oplossingen voor het vredesproces zijn en waren in het bijzonder schadelijk. En hij beschuldigde dat het besluit van Zweden vorige week om Palestina buiten een onderhandeld vredesakkoord als een staat te erkennen. Het eerste West-Europese land om dat te doen. Een cynische stap was dat om een internationale situatie voor eigen huishoudelijk gebruik uit te buiten. Deze positie zal vrede niet verder brengen. Het zal een vreedzame oplossing alleen maar verder verwijderen en misschien zelfs al onze inspanningen om te komen tot een strategisch doorbraak in onze betrekkingen met de Palestijnen ondermijnen, zei hij. De Zweedse regering, beschuldigde hij, heeft die stap gezet om de moslimgemeenschap in het land, die 25 maal groter is dan de Joodse, te sussen. Het is ook een onderdeel van het streven van Zweden de nodige steun van de Verenigde Naties te verkrijgen, in het bijzonder van de 57 islamitische landen, om in de toekomst een lidstaat van de Veiligheidsraad te worden. Aldus Lieberman. De Zweedse regering, zei hij, heeft Israël donderdag niet op de hoogte gebracht van het besluit, hoewel Zweden beloofd had om hen van tevoren te waarschuwen. Vorige maand, toen de regering voor het eerst haar voornemen te kennen gaf, zei Lieberman, had hij gesproken met zijn Zweedse tegenhanger. Wij spraken af